รังสีของความเมตตาขณะฟังธรรมของหลวงตาอ่อนเห็นแสงแดดอ่อนๆของยามเช้าเป็นสีทองสาดส่องเข้ามาในศาลาเปล่งประกายจับรอบองค์ท่านและยังมีรัศมีแผ่ออกมาจากองค์ท่านกว้างประมาณหนึ่งวาแผ่ลอยมาเป็นภาพเคลื่อนไหวช้าๆมาหยุดตรงหน้าอ่อนแล้วอ่อนก็เห็นแสงจากตัวอ่อนเองลอยออกมาเป็นสีเดียวกับของท่านจากนั้นได้ยินท่านเทศว่าจะน้อยใจทำไมพ่อแม่เราก็ทำดีแล้วในระยะนั้นอ่อนกำลังมีความกลุ้มใจและน้อยใจพ่อแม่มาได้เดือนหนึ่งแล้วแต่ไม่เคยคุยให้ใครฟังเลยรู้อยู่คนเดียวเท่านั้นหลวงตาเทศประหนึ่งว่ารู้เรื่องของอ่อนทั้งหมดและเทศให้อ่อนฟังอ่อนแปลกใจมากเทศนาของท่านราวกับท่านกวาดสวะออกจากจิตของอ่อนได้อย่างหมดสิ้นไม่เหลือความน้อยใจพ่อแม่อีกเลยแสงที่แผ่มาหาอ่อนก็คืนกลับไปยังองค์ท่านจนจางหายไปขณะนั้นอ่อนไม่ได้เข้าสมาธิแต่อย่างใดอ่อนเห็นด้วยตาเนื้อของตัวเองอย่างชัดเจนเหมือนภาพปกติที่เราเห็นกันอ่อนยังจำภาพนั้นได้จนถึงทุกวันนี้ขณะนั้นสัญญาทุกอย่างหายหมดจนไม่มีความรู้สึกว่ามีผู้คนรอบกายมันว่างเปล่าไปหมดมีเฉพาะอ่อนกับหลวงตาเท่านั้น